สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณเป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งแน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านได้เมตตาที่จะมาเล่าสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อนะคะเอาละค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาทกประจำรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ เป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ในวันนี้จะมาทบทวนกันนิดนึงก่อนที่เราจะลุยกันไปในหัวข้อต่อไปในหัวข้อที่เรากำลังอยู่นี้คือหัวข้อของการแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวชั่วลัดนิ้วมือเดียวเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของฌานเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37อย่างซึ่งก็จะประกอบด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5และยังเหลืออีก2หัวข้อคือโพชฌงค์7และมรรค8ซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้ซึ่งก็เป็น7คือโพชฌงค์7และ8คืออริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะรวม15ข้อด้วยกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆคือรวมในหัวข้อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยได้37 เจ้าค่ะ ชุดนี้เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยธรรม37คือธรรมะที่จะเป็นส่วนให้เกิดการบรรลุธรรม เจ้าค่ะ ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นมรดกที่สำคัญที่ท่านมอบไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายเลยล่ะแต่ว่าในหัวข้อของการลัดนิ้วมือแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยยังมีต่อไปอีกเพราะทั้งหมดนี้เราพูดถึงนี่แค่37ถูกไหม เจ้าค่ะ ถ้าจะต่อกันมาให้ครบเลยท่านก็จะพูดถึงไปอีกเป็นร้อยข้อนึงนะต้องอีกหลายเอพิโซดกว่าเราถึงจะจบในเรื่องของชั่วลัดนิ้วมือ เจ้าค่ะ เอาเราในวันนี้เริ่มกันถึงในเรื่องของโพชฌงค ์เจ้าค่ะ โพชฌงค์นี่แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมย้ำอีกครั้งนะว่าอันเนี้ยอันใดหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียวแล้วแต่ละข้อละข้อก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็จะดีมากอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะนั้นคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแบบเอาหมดหรือทั้งชุดหรือเป็นเซตอะไรเงี้ยไม่จำเป็น เจ้าค่ะ คือเอาข้อเดียวอันนี้คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถประกาศธรรมะเนี่ยให้มันโยงเคลื่อนแล้วก็ต่อเนื่องกันได ้เจ้าค่ะ โอเคในหัวข้อของโพชฌงค์7โพชฌงค์7อันดับแรกคือสติสัมโพชฌงค์คำว่าสัมโพชฌงค์ก่อนสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม เจ้าค่ะ องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมสติเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเราจึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์ ใช่ค่ะซึ่งสติสัมโพชฌงค์นี่มีอะไรบ้างท่านก็อธิบายถึงว่าสติปัฏฐาน4ง่ายคือสติสัมโพชฌงค์เพื่อนเดียวกันเลย เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสติสัมโพชฌงค์คุณก็ต้องไปอ้างอิงถึงสติปัฏฐาน4 เจ้าค่ะ เพราะสติปัฏฐาน4ก็คือสติสัมโพชฌงค์แล้วมันต่างกันยังไงเพราะสติปัฏฐาน4เราพูดในคาบที่แล้วที่พูดถึงว่าการพิจารณาเห็นกายในกายการพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอันเป็นผู้ที่ว่าทำความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่มันต่างกันกับเรื่องของสติปัฏฐาน4ก็คือว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นธรรมหัวข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราพูดที่จะให้เป็นต่อเนื่องกันไปกับเรื่องของความเพียรเรื่องของอุเบกขาเนี่ยคุณต้องมาอยู่ในสติสัมโพชฌงค์หัวข้อของโพชฌงค์7โอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าความที่มันเชื่อมโยงกันว่าสติปัฏฐาน4ก็เชื่อมโยงมาโพชฌงค์7ด้วยสติอะไรก็ได้ใน4อย่างนั้น เจ้าค่ะ คืออย่างเดียวกันโอเคนะสติปัฏฐาน4ก็คือสติสัมโพชฌงค์ในโพชฌงค์7คืออันเดียวกัน เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ที่ท่านต้องยกขึ้นมาอีกในหัวข้อของสติสัมโพชฌงค์นั้นเพราะว่าต้องการจะเชื่อมโยงไปในข้อต่อไปนั่นเองข้อต่อไปข้อที่2ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะหมายถึง การใคร่ครวญธรรมนั่นเองคือวิจัยนั่นเองวิจัยญาณเนี่ยนะธรรมะก็คือหมายถึงการใคร่ครวญธรรมการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาเราต้องวางอย่างนี้ท่านเคยยกพูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยอยู่ในส่วนของปัญญาที่เราพูดถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหม ป ั ญญาเจ้าค่ะ ศีลเนี่ยก็หาได้ในศีลห้าของเราสมาธินี่ก็หาได้ในสมาธิความเปลี่ยนต่างๆปัญญาตรงนี้ปัญญาเนี่ยท่านก็จะพูดถึงวิริยะสัมโพชงปัญญาอินทรีย์ปัญญาพละแล้วก็สมาธิทิพระธรรมวิจยะสัมโพชงคือการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาเริ่มไปเกี่ยวกับสติยังไงเกี่ยวกันตรงที่ว่าสติเนี่ยจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู่อันนี้เราพูดกันมาเรื่อยแล้วเนาะสตินี้จะมีความพ้นเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าสมมติว่าเราเอาประเด็นที่ว่าแบบคุณใคร่ครวญธรรมไม่ได้ก่อนเช่นว่ามีอะไรที่เป็นผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจเราก็ชอบเลยภาษาเป็นที่ตั้งให้ความไม่น่าพอใจมันกระทบเราก็ไม่ชอบเลยชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบโอเคป่ะในสิ่งที่เรามากระทบพอสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความพอใจลำเอียงไปในสิ่งนั้นว่าโอ้ดีดีดีดีดีหมดทุกอย่างคือไม่ได้เห็นด้านไม่ดีของมันพอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเราก็แบบมีอคติโอ้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะไม่เห็นด้านที่ดีของมันเพราะว่าความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากผัสสะอันเป็นที่ตั้งความพอใจหรือเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจนั้น ๆ พอมากระทบอย่างนี้แล้วเราจึงไม่เห็นมันตามความเป็นจริงแต่เห็นตามความพอใจมีความลำเอียงเห็นตามความไม่พอใจคือเป็นอคติเกิดขึ้นอันนี้คือแบบคุณไม่สามารถที่จะใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาได้ไม่ได้โอเคนะเอ้าแล้วทำไงทีนี้เอ้าในที่นี้เราก็จึงต้องตั้งสติไว้ไงสติเนี่ยคือความที่เราระลึกได้แทนที่เราจะระลึกไปตามความพอใจเราระลึกไปตามความไม่พอใจไม่เอาเราให้มาระลึกถึงสักที่ใดที่หนึ่งในที่นี้เราพูดถึงอารมณ์หายใจก็ได้หรือคุณจะเอาคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือคุณจะเอาความดีของเราในศีลที่ข้อใดใดข้อหนึ่งที่เรามีก็จะเป็นอานาปานสติพุทธานุสติหรือว่าสีลานุสติก็ได้ใช่ปะ จบค่ะ ทีนี้พอเราระลึกถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็มีผัสสะความน่าพอใจมากระทบมีภาษาแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบภาษาเป็นที่ตั้งความน่าพอใจก็จะทำให้เราเกิดเป็นสุขเวทนาภาษาเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจก็จะไม่เกิดเป็นทุกขเวทนาแน่นอนไม่เกิดขึ้น เจ้าค่ะ ต่อให้พระพุทธเจ้าหรือว่าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็มีเวทนาที่เป็นสุขบ้างมีเวทนาที่เป็นทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาแต่พอเกิดเวทนาแล้วตึมปึ้งเนี่ยถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ใช่ปะ เจ้าค่ะ เราก็จะไม่ไปลุ่มหลงเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นสุขเวทนานั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาแต่ไปก็ไม่มีปัญหาเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ไม่ขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจในทุกขเวทนานั้นก็เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาดับไปก็ไม่มีปัญหาก็ตามมีตามปัจจัยของมัน เจ้าค่ะ คือบางคนจะเข้าใจไปว่าพอฉันตั้งสติได้มันจะต้องแบบไม่ทุกข์เลยคือไม่มีทุกขเวทนาเลยอันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผ ิ ดเมื่อที่เราตั้งสติได้ทุกขเวทนามันก็ยังอยู่นั่นแหละโอเคนะมันก็อยู่ของมันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไป สนใจมัน ไม่ได้แบบว่าไปขึ้นลงตามมัน โอเ คนะลักษณะความที่เราไม่ได้ขึ้นลงตามมันนี่คือพ้นจากกันคือวิมุต ต์ จุดนี้แหละคุณใจที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงได้ในทุกขเวทนานั้นในสุขเวทนานั้นในผัสสะต่าง ๆ เพราะว่าด้วยอะไรด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ท่านเปรียบเหมือนกับเสาขึ้นเสาหลักคุณตั้งเอาไว้ปักเอาไว้คุณก็เอาสัตว์6ชนิดมาผูกเอาไว้มันพยายามวิ่งไปมันก็หนีไปไม่ได้ ใช่ค่ะ หนีไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ จับเจ้าอยู่ ใช่ เสาใช่ค่ะ จิตของเราก็ไม่ไปตามความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นแต่ต้องย้ำนะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะหรือมันจะดับไปนะคือมันก็เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นสุขตามหรือทุกข์ตามสภาวะนี้เรียกว่าพ้นจากกัน เหมือนกับน้ำที่กลิ้งบนใบบัวใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ใช่ใช่ลักษณะนั้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาใกล้กรวนธรรมะเหล่านั้นเนี่ยตามความเป็นจริงไ นั่นคือสิ่งที่เราเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์เจ้าค่ะ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วพอเราใคร่ครวญปึ้งปึ้งไปเนี่ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงคือใคร่ครวญด้วยปัญญาชัดเจนการใคร่ครวญด้วยปัญญาชัดเจนเนี่ยหนึ่งปัญญาเราจะเกิดปัญญาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคุณเดินใจว่า เป็นกุศลเจ้าค่ะ เป็นกุศลนะถูกไหมเป็นกุศล เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเพิ่มเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาเพิ่มตามที่เราเห็นตามความเป็นจริงในภาษาที่เป็นสุคตามเป็นทุคตามโอเคนะในขณะที่เราใคร่ครวญไปตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเห็นไปตามความเป็นจริงเราก็ไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่เรามีสติตั้งอยู่โอเคปะ เจ้าค่ะ ความยึดถือที่ลดลงลดลงความยึดถือนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลหรือเป็นกุศล เป็นอกุศลเจ้าค่ะ เป็นอกุศลนะลักษณะที่อกุศลลดลักษณะที่กุศลเพิ่มเนี่ยลักษณะแบบนี้ท่านเรียกว่าคือการทำความเพียรคือการทำจริงแน่แน่จริงคือวิริยะนั่นเองคือวิริยะ เจ้าค่ะ วิริยะนี่คือการทำจริงแน่แน่จริงคือความเพียร เจ้าค่ะ การทำจริงแน่แน่จริงความเพียรแบบนี้อกุศลลดกุศลเพิ่มเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นวิริยะสัมโพชง เจ้าค่ะ เป็นการทำความเพียรทางจิตซึ่งความเพียรเนี่ยถ้าเราพูดถึงวิริยะสัมโพชงนี่พระพุทธเจ้าเคยแบ่งไว้เป็น2 อย่างก็คือความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางจิตก็มีความเพียรทางกายเช่นว่าเราขยันขันแข็งในหน้าที่การงานลุกขึ้นเดินเดินหันนั่นนี่อันนี้เป็นการทำความเพียรทางกายความเพียรทางจิตเช่นนั่งสมาธิพิจารณาไข้ครวญนี่ก็เป็นความเพียรทางจิต เจ้าค่ะ ในคำว่าวิริยะเนี่ยคุณเดินใจมันก็จะมีความหมายที่2ด้วยซึ่งเอามาใช้ด้วยกันได้นั่นก็คือแปลว่าความกล้าความกล้าวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าก็ได ้เจ้าค ่ ะ ไม่ถึงแปลว่ากล้าก็ได้เพราะคุณกล้าที่จะเผชิญความจริงโอเคนะกล้าที่มันจะแบบเห็นตามความเป็นจริงคือไม่ใช่หงอไปตามสุขโอ้ยสุขก็ฉันดีพอใจนั่นคือหงอตามไม่ใช่หงอไปตามความทุกข์โอ้ฉันไม่ดีไม่ขยันขยันไม่พอใจนี่คือคุณหงอไปตามความทุกข์โอเคนะส ิ่ งที่พอใจมาก็ชอบเลยสิ่งที่ไม่พอใจมาก็เกลียดเลยอันนี้คือเรายังถูกควบคุมคุณไม่เป็นอิสระคุณไม่กล้าพอที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้ากล้าพอเนี่ยคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันคือกล้าเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับความสุขนั้นเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นตามความเป็นจริงของมันโอเคนะไม ่ ใช่ไปตามมันโอเคนะเผชิญหน้านี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบสู้บ้าบินออกไปลุยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เรียกกล้าในความหมายของพระพุทธเจ้าแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าในกล้านี่คือว่ากุศลธรรมต้องเพิ่มอกุศลธรรมต้องลดคือบางคนคิดว่าแม้ฉันกล้าแล้วฉันก็ด่าเขาฉันกล้าฉันก ็ ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยนะกล้าที่จะแบบทำร้ายทำลายอย่างเงี้ยนะกล้าในการที่จะทำเรื่องชั่วๆกล้าในการที่จะพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เรียกวิริยะ เจ้าค่ะ โอเคไม่ใช่ความกล้าแต่เป็นการทำจริงแน่แน่จริงถ้าจะพูดอย่างนี้ทีนี ้เจ้าค่ะ โอเคนั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์เจ้าค่ะข้อถัดไปเจ้าค่ะ ข้อถัดไปนี้คือข้อที่34ในหัวข้อก็ข้อ34ในหัวข้อนี ้เจ้าค่ะ ในหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของธรรมะที่ชั่วละนิ้วมือเดียวโอเค เจ้าค่ะ ก็พูดถึงว่าพอเราความเพียรเรามีกุศลธรรมเราเพิ่มกุศลธรรมเราลดใช่ปะ ค่ะ ลักษณะในช่องทางใจของเราคุณใจมันจะเหมือนช่องทางเป็นช่องทางตาหรือเป็นช่องทางหูอย่างนี้ล่ ะ ถ้าสมมติว่าตาของเราเนี่ยมันขี้ตาอยู่เต็มพื้นเลยโอ้คุณจะมองอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าถ้าคุณใส่แว่นตาสีแดงใส่แว่นตาสีแดงคุณก็จะมองเห็นอะไรต่างๆเป็นสีแดงไปหมดเพราะว่าสิ่งที่มันมาอยู่ในช่องทางของเรา เจ้าค่ะ โอเคไหมเช่นถ้าเห็นสีเหลืองก็จะเป็นสีแดงเห็นสีขาวก็จะเป็นสีแดงเห็นสีเขียวก็จะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณแบบมีอะไรมาบังที่ตาของเราเช่นเดียวกันในช่องทางใจนี่ช่องทางตาแล้วเปรียบเทียบช่องทางหูแล้วเปรียบเทียบว่าหูเป็นน้ำหนวกหรือมีอะไรมาตันที่หูทีนี้เปรียบเทียบมาที่ช่องทางใจช่องทางใจช่องทางใจของเราเนี่ยถ้าบอกว่ามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่มากโอเคนะ เจ้าค่ะ เวลาเราแบบว่าอยู่เฉยๆคิดนึกนั่นนี่เนี่ยมันจะแบบกลุ้มใจมันจะแบบไม่สบายใจถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเหล่านั้นเป็นในลักษณะที่ทำให้แบบเราร้อนเราก็จะมีความรู้สึกร้อนใจ เจ้าค่ะ จ้าค่ะ ถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ชัดเจนไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงไงมันทำให้เรายุ่งเราก็จะเกิดความยุ่งใจร้อนใจยุ่งใจเสียใจกลุ่มใจมีแต่ไปหมดในใจมันมีหลายอย่างหลายเรื่อง จ้าค่ะ เป็นได้หลายเรื่องหลายอย่างถ้าเป็นอกุศลเวลาเราจิตของเรามันอยู่ในใจบางทีมันก็ไปโดนเรื่องอกุศลมันก็จะแบบมีอารมณ์ที่ไม่ดีในความกลุ้มใจต่างๆนานาประเด็นคือตรงนี้ว่าพอเราทำความเพียรใช่ป่ะคือวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยให้ถูกด้วยทำจริงแน่ๆจริงด้วยอกุศลธรรมของเราเนี่ยจะลดกุศลธรรมของเราเนี่ยจะเพิ่มโอเคนะ เ พราะในช่องทางใจของเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันก็จะลดลงลดลงลดลงหายไปหายไปดับไปดับไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในช่องทางใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคนะพอมันลดอกุศลธรรมลดลงพอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องดีๆอยู่ในใจของเรามากมายเราก็จะรู้สึกสบายใจ เบาสบายใจ เบาสบายใจนี่คือทางด้านที่เป็นกุศลหนักใจกลุ้มใจเสียใจรกใจยุ่งใจในเป็นทางอกุศลก็คุณกำจัดออกไปแล้วคุณกำจัดออกไปเหลือน้อยลงน้อยลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็มีมากขึ้นมากขึ้นปลายนี่เป็นลักษณะของการทำความเปลี่ยนอยู่แล้วก็จึงทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั้นน่ะคือปีติเนี่ยคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติตรงนี้จึงเป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปีติสัมโพชฌงค์ถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าถ้าในห้องของเราอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็แบบทาสีดำหมดเลยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็สีดำหมดเลยปูกระเบื้องกับปูสีดำปูพรมกับปูสีดำแล้วก็หน้าต่างก็ไม่เปิดโอ้ห้องมืดแน่นอนโอเคนะห้องมืดแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเราทาสีขาวปูกระเบื้องสีขาวใส่เฟอร์นิเจอร์สีขาวเข้าไปห้องนั้นก็จะมีสีสว่างใช่ใช่ใช่เช่นเดียวกันนะคุณดุจเช่นเดียวกันว่าในช่องทางใจของเราถ้าบอกว่ามันแบบมีอะไรเรื่องที่มันเป็นอกุศลธรรมมากเราก็จะกลุ้มใจหนักใจยุ่งใจบางคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เฉยก็ทำไมคุณจะไปเสียใจได้ไงว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมันมีเรื่องอกุศลธรรมอยู่เยอะในที่เราทำไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนด้วยการทำไงทำความเพียรทำความเพียรในที่นี้คืออะไรวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดเป็นความสบายใจนั่นเองเป็นปีติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาในการทำความเพียรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราแบบทำความเพียรแล้วจะเหนื่อยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเหนื่อยอ่อนมันไม่ใช่ปีติละมันจะเป็นคนละอย่างก็คือในความที่ว่าเราเข้าใจวิริยะให้ถูกนี่คือการที่ให้มีกุศลธรรมนี่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ค ่ะแล้วปีติสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นคือความมีมั่นใจความสบายใจ ก็จะตามมาหลังจากที่มีวิริยะสัมโพชฌงค์นะเจ้าค่ะ ซึ่งไอ้ข้อปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างคุณใหญ่คือปีติที่เป็นอามิตรกับปีติที่เป็นนิรามิต ไม่เป็นอามิต ปีติที่เป็นนิรามิตใช่อามิตรนี่เป็นยังไงก่อนอามิตรเนี่ยแปลว่าเครื่องล่อเหยื่อล่อเนี่ยเราจะพูดอะไรที่มันต้องมีสิ่งของเนี่ยเป็นอามิตรเนี่ยเช่นบางทีคุณมีขวดน้ำแก้วน้ำหรืออะไรที่เป็นสิ่งของที่คุณจะไปฝากเขา เจ้าค่ะ เขาจะไหมอย่างในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะพูดถึงเวลาเราจะโกงกันช่อโกงกันอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่เนื่องด้วยอามิตรสินจ้างอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ซึ่งอามิตรเนี่ยหมายถึงสิ่งของเครื่องล่อหรือต้องมีอ็อบเจกต์หรืออะไรที่มันมาเกี่ยวข้อง เจ้าค่ะเครื่องล่อใจว่างั้นเถอะไอ้เขาทำตาม ใช่ใช่ ใช่ไหมเจ้าค่ะ พูดอย่างนั้นได้เลย เจ้าค่ะ เพราะนั้นอย่างสมมติว่าบางทีเนี่ยเราฟังเพลงเราอาศัยเพลงที่มาทางหูเนี่ยให้เราแบบว่าสบายใจ เจ้าค่ะ เช่นบางคนต้องฟังดนตรีคลาสสิกบางคนต้องฟังดนตรีสปีดเมทัลบางคนต้องฟังดนตรีไทยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คุณถึงจะแบบสบายใจแล้วได้ฟังเพลงนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือความสบายใจที่อาศัยเสียงเป็นเครื่องล่อผ่านทางหูโอเค เจ้าค่ะ หรือบางคนแบบโอ้กลุ้มใจเครียดงานลูกจะทำไงไปกินหาอะไรแบบฟาดมันกินซะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะอันนี้มีเยอะเลยเจ ้ าค่ะพอกลุ้มทีไรกินทุกที เออนั่นแหละหุ่นมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ ก็จะต้องใช้รสอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นถึงจะมีความสุขแบบค่อยสบายใจอย่างนี้เป็นต้น สบายใจขึ้นมานิดนึงได้ทานอะไรแล้ว หรือบางคนต้องเจอคนนี้ฉันต้องไปหาคนนี้แล้วคุยกับเขานี่เขาถึงเรียกว่าสบายใจ เจ้าค่ะ ก็คือต้องมีรูปภาพผ่านทางตา ถึงจะมีความสุขความสบายใจขึ้นมา เจ้าค่ะ นี่คืออาศัยอามิตรอาศัยอามิตรปีติที่อาศัยอามิตรโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปีติที่เป็นนิรามิตรนิรามิตรคือไม่ต้องอาศัยก็เรื่องล่อต่างๆเพราะมันเกิดขึ้นในใจของเราทำให้บางคนเนี่ยพอมีการพัฒนาจิตพัฒนาจิตในที่นี้หมายถึงการภาวนา ค่ะ มีการพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเดวก็จะมีสภาวะแบบอยู่มันก็โอ้ยวางลงไปได้เนี่ยมันเบาไปหมดอย่างเงี้ยนะ ค่ะ หลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนโศกก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ ว่าพอนั่งสมาธิไปถึงวันที่3บางคนวันที่4บางคนก็วันที่6บ้างเนี่ยปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรเงี้ยนะแต่พอเขาวางได้ตึมโอ้มันเบาไปทั้งตัว เจ้าค่ะ กายเนี่ยแบบมีปีติเกิดขึ้นโอ้ยมาบีมใจมาก เจ้าค่ะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำไมมันหนักทำไมมันยุ่งทำไมมันในหลายอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คือบางทีมันเหมือนกับว่ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลโอเคนะไม่มี เป็นความสุขจากภายในด้วยนะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ภาษาที่เขาจะเรียกใช้ก็คือ happy for no reasonHappy for no reason ไม่มีเหตุผลความสุขแบบไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลอยู่ๆมันก็สุขขึ้นมาเองยิ้มเองสบายใจเองอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งแบบบางทีมันเหมือนคนบ้าไปเงี้ยน ะ แต่จริงๆแล้วปีติสัมโพชงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลของมันมีแต่เป็นในภายในโอเคท่านจริงใจคำว่าเป็นนิรามิตรไม่ใช่เป็นอามิตร เจ้าค่ะ แต่เป็นนิรามิตรนิรามิตรนี่คือยังไงถึงมาได้ทบทวนอีกนิดหนึ่งนะคือเพราะว่าคุณทำความเปลี่ยนมาไงคุณทำความเปลี่ยนเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ความเปลี่ยนมาตอนไหนฮึเอาก็ตอนที่คุณใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาไงกุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมมันลดนะคือการทำความเปลี่ยน ใช่ค่ะ ก็ไปใคร่ครวญตอนไหนฮึก็ตอนที่คุณตั้งสติขึ้นนั่นล่ะเราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยคุณตั้งสติขึ้นคุณจึงมีการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มมันคือความเปลี่ยนพออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเราจึงมีความสุขความสบายใจอยู่ในใจของเรานั่นคือปีติเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นนิรามิต เ ป็นนิรามิตคือไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อ เจ้าค่ะ เพราะจิตใจของคนเราเนี่ยคุณใจมันมีความสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกโอเคแต่ไม่ต้องซึ่งพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันจะเป็นยังไงเช่นฝนจะตกจะมีโรคภัยไข้เจ็บอากาศจะร้อนหรือว่าจะมีมลพิษอะไรต่างๆอย่างบ้างอย่างนี้นะความที่เราจะวุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยจนลดลงจนลดลง เจ้าค่ะ ยิ่งจะมาคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณยายคุณย่าอาม่าหรือคุณแม่บางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านก็จะบ่นมากนิดนึงเช่นว่าอะไรมันไม่อยู่ที่หรือใครจะพูดอะไรก็จะบ่นอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอแบบก็มีความสุขใจปุ๊บเนี่ยความบ่นนี่มันลดลง เจ้าค่ะ ลดลงอย่างมากจนบางทีบอกว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปจริงๆที่ว่าบ่นน้อยลงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขในภายในใช่ไหม เจ้าค่ะ พอมีความสุขในภายในลักษณะนี้คือปีติสัมโพชฌงค์เป็นปีติที่เป็นนิรามิต เจ้าค่ะ พอมีความสุขในภายในเสร็จแล้วว่าสิ่งภายนอกมันจะแบบเป็นยังไงก็เหมือนเดิมมาแหละบางทีลูกหลานก็ยังเหมือนเดิมบางทีก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอก เจ้าค่ะ โอเคความที่ไม่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยก็เรียกเป็นความสงบระงับของทางกายในที่นี้คือปัสสัทธิความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางจิตความสงบระงับนี่คือปัสสัทธิคนที่มีปีติสัมโพชฌงค์ก็จึงมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ด้วยนี ่ตามมาเลยนะเจ้าค่ะ ตามมาด้วยมาด้วยกันมาด้วยกันคือตามกันมาความสงบระงับคือปัสสัทธิในศัพท์คำนี้มีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นทางกายแล้วก็ส่วนที่เป็นทางจิตส่วนที่เป็นทางกายในที่นี้เรากำลังหมายถึงความที่เขาจะไม่ไปในที่อโคจรจะไม่ค่อยอยากไปเที่ยวตามเทคตามพับหรือไปอะไรที่มันแบบวุ่นวายมีคนมากหรือไปในที่ที่มีเสียงอึกทึกคือโครมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอยากที่จะไปในที่นั้นหรือไปเที่ยวอะไรเย้ยๆดูสิ่งนั้นนี่ก็ไม่ค่อยไปมักจะมีความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางจิตก็คือความคิดนึกนั่นเองจะไม่ได้คิดเรื่องการไม่ได้คิดเรื่องพยาบาทไม่ได้คิดเรื่องเบียดเบียนแต่เรื่องที่คิดก็จะไปคิดในทางหลีกออกจากกามยังไงหลีกออกจากกามไปวัดเป็นต้น ค ิดไปในการที่จะน้อมในทางที่จะไม่ไปหา อะไรกินที่มันจะหวือหวาฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยแต่จะคิดนึกไปในทางที่จะทำความเพียรคิดนึกไปในทางที่จะสร้างกุศลมันเป็นบุญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมาด้วยกันก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะคิดนึกไปในทางนี้ก็จะเป็นความสงบระงับทางจิตต่อไปในหัวข้อต่อไปก็คือพอสงบระงับลงระงับลงปัสสติจิตที่ระงับลงระงับลงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่ามันรวมลงรวมลงจิตที่ระงับลงระงับลงนี่นะคือความที่มันรวมลงรวมลงความที่มันรวมลงรวมลงรวมลงเนี่ยก็จะเหมือนกับบั้นขยายอยู่ต้นเวลาที่เราเคยทําการทดลองสมัยเด็กๆคุณใจก็เอาบั้นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์ใช่ไหม ค่ะ แล้วก็จะให้เด็กเนี่ยเขาปรับจุดรวมแสงให้มันเล็กนิดเดียว มีจุดเดียว จุดโฟกัสจุดรวมแสงเนี่ยถ้ายิ่งเล็กเท่าไหร่เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันมารวมกันตรงนั้นเนี่ยมันร้อนมากถึงขนาดว่าเผากระดาษจุดทัวไม่คิดอะไรต่างๆได ้ ลักษณะการที่เขาปรับจุดรวมแสงให้มันมารวมกันรวมกันรวมกันรวมกันเนี่ยจนมีพลังมากเนี่ยความที่ว่ารวมกันเข้าเป็นหนึ่งความที่ว่าเป็นอารมณ์เดียวนี่นะเราเรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผลของการที่จิตเราระงับลงระงับลงก็คือรวมลงรวมลงผลของมันตรงนั้นก็คือจะเป็นสมาธิเกิดขึ้น สมาธิ ใช่ค่ะคนที่มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยก็จะทำให้เกิดสมาธิสัมโพชฌง ค์ค่ะ คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวได้ประกอบกับที่จิตมันระงับลงได้นั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้พอคนที่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ มันจะมีผลอันนี้เกิดขึ้นว่าเขาจะแบบเข้าไปมีเครื่องนี้เป็นอยู่มีเครื่องอยู่ตรงนี้ก็จะหมายคือสมมติว่าเอาใหม่เปรียบเทียบกับคนที่แบบจิตยังไม่เป็นสมาธินี่นะก็จะแบบว่าแสวงหาไปเนาะเราจะไปกินอะไรกันดีเราจะไปเที่ยวไหนดีเราจะไปหาใครดีเราจะทำอะไรดีก็จะแบบไปคิดเรื่องภายนอกอยู่เสมอจิตเรียกว่าลักษณะแบบส่งออกน้อมไปในทางกามทีนี้ว่าถ้าจิตคุณมารวมลงระงับลงน้อมเข้าไปในภายในเป็นลักษณะที่หลีกออกจากภายนอกเนี่ยลักษณะที่น้อมเข้ามาในภายในที่แบบมักจะดูลมอยู่เรื่อยมักจะเห็นพุทโธอยู่เรื่อยมักจะน้อมเข้ามาในจิตของเราอยู่เรื่อยเนี่ยนะลักษณะที่เป็นแบบนี้คือการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีให้เรามาพูดกันนี้ลักษณะการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นอย่างดีเนี่ยเพราะความที่มันระงับลงใช่ไหมจิตเราเริ่มตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราเพ่งให้มันอย่างดีรักษามันให้ดีได ้ พยายามที่จะรวบรวมเอาไว้ให้มันดีไม่หนีไปไหนเนี่ยจะสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบได ้อืมเจ้าค่ะ เสียงภาพกลิ่นสุนัขเห่ากลิ่นขยะกลิ่นอาหารรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความวางเฉยนั้นน่ะคืออุเบกขาคืออุเบกขา เจ้าค่ะ ทำไมถึงวางเฉยได้จริงนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเรามาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีเราจะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบนั้นน่ะได้ ใช่ค่ะ วางบางเฉยนั้นน่ะคืออุเบกขาจริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าวางเฉยมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งสติได้แล้วไหม ใช่ค่ะ ถูกไห ม ก็ใช่แล้วเลยไงใช่แล้ว ใช่ค่ะ เพราะว่ามันมาด้วยกันก่อนพวกนี้ทีนี้ท่านต้องการจะพูดเน้นย้ำมาในลักษณะความที่คุณวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความที่วางเฉยได้นั้นน่ะคืออุเบกขาความที่เราระลึกได้นี้นั่นน่ะคือสติความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นน่ะคือสมาธิความที่ระงับลงนั่นน่ะคือปัสสัทธิ ค่ะ โอเคนะความที่กุศลธรรมมันเพิ่มอกุศลธรรมมันลดนั่นคือวิริยะความมีใจความสบายใจภายในนั่นคือปีติอย่างเงี้ย ค่ะ มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเราทำอาหารทำขนมในสูตรทำขนมเนี่ยเขาบอกว่าคุณเอาแป้งอะไรเดียวเช่นแป้งมันอย่างเงี้ยแสดงว่าผสมกับแป้งสาลีแล้วก็มาผสมกับแป้งมะพร้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติมันมีนะ เจ้าค่ะ แล้วก็เอาน้ำตาลใส่เอาเกลือใส่เอาอะไรใส่แล้วก็ผสมกันคือเราไม่ใช่ว่าเอาแป้งนี้ใส่แล้วก็ออกแล้วแป้งนี้ใส่แล้วก็ออกมันจะไปปนกันได้ไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ก็ต้องใส่ไว้จนกระทั่งคนผสมกันให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียว โอเคเช่นเดียวกันอันนี้หัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามจะทำสักอะไรหนึ่งเช่นว่าวันนี้ฉันจะทำปีติสัมโพชฌงค์แล้ววันต่อไปก็จะค่อยกลับมาทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาน่าจะเข้าท่าดีค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะ ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าเราต้องเริ่มจากสติของเราเลย เริ่มจากสติของเรามันก็จะเข้ากันค่อยๆพัฒนากันมามันก็จะมีก่อนที่จะไปถึงจุดอื่นอยากจะเน้นย้ำเรื่องอุเบกขาสักนิดนึงก่อนนึกขึ้นได้ว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจอะไรไม่สนใจฟ้าดินไม่สนใจการงานลักษณะว่าเช่นตากผ้าไว้ฝนตกแล้วก็ช่างมันฉันวางอุเบกขาแล้วอย่างเงี้ยนะหรือว่าบ้านเมืองมีสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจไม่แคร์อะไรก็ไม่ใช ่ หรือมีคนทำไม่ดีเห็นเขาทำไม่ดีแล้วก็เฉยไว้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงการบางเฉยความบางเฉยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่รับรู้อะไรก็จะไม่ใช่โมหะมันต่างกันโมหะเนี่ยคือความที่แบบว่าคุณไม่เข้าใจไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้เรื่องบริบทไม่รู้วิธีที่จะตอบสนองให้มันถูกต้องพอเราไม่รู้บริบทไม่รู้วิธีตอบสนองให้ถูกต้องไอ้ความไม่รู้นั่นคือลักษณะของโมหะแต่ว่าคนที่มีอุเบกขานี่มันต่างกันตรงที่ว่าอุเบกขานี่คืออารมณ์ในการที่คุณวางเฉยไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นในแดนอกุศลได้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปในแดนอกุศลได ้เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าเห็นคนจะฆ่าคนอื่นอย่างนี้หรือว่าทำไม่ดีต่อสัตว์อย่างนี้หรือว่าทำอกุศลแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติมีคนที่ทำอกุศลแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าด้วยความที่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่เราจะโกรธเขาก่อนแล้วว่าทำไมคุณทำไม่ดีอย่างเงี้ยคุณแย่เนี่ยคุณโกรธจี๊ดขึ้นมาเนี่ย อ ันนี้คือความโกรธนะแสดงว่าเราอนุญาตให้ความชั่วของเขาเนี่ยมันแทรกซึมในจิตใจของเราแล้ว มีผลต่อจิตใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะ ตอนไหนก็ตอนที่คุณโกรธขึ้นมาตอนที่คุณปี๊ดขึ้นมานั่นน่ะนั่นคือใจคุณพลาดแล้วนะ ม ีอกุศลธรรมทางใจเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มด่ามันด้วยเอานั่นคือปากคุณก็พลาดแล้วนะก็เริ่มที่จะมีอกุศลธรรมทางวาจาดามยังไม่หยุดก็ลงมือกับมันด้วยอย่างนี้นะพอลงมือด้วยก็มีอกุศลธรรมทางกายหรือว่าใช้ปากนี่เป็นหอกทิ่มแทงกันนั่นก็เป็นอกุศลเพราะจิตใจที่มันรุ่มร้อนร้อนนั่นก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นโมหะเป็นราคะเป็นโทสะกิเลสออกมาทางกายวาจาใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีแล้วเราเข้าใจไปอย่างนั้นเราก็เลยมีความไม่ดีสืบต่อกันมาโอเค เจ้าค่ะ เราจะหยุดเรื่องตรงนี้ได้ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่าเมื่อหน้าหนีเขากำลังทำไม่ดีอยู่แล้วเราไปเถอะเราอยู่ที่นี่เอาใหม่ให้เข้าใจให้ถูกลักษณะอุเบกขาก็คือว่าเราเบรกจิตของเราไม่ให้เข้าไปอยู่ในแดนอกุศลไม่ให้สิ่งที่แบบว่าเขาทำไม่ดีนั้นน่ะลุกลามมาที่เราจะไม่ให้สิ่งไม่ดีนั้นน่ะลุกลามมาที่เราได้เนี่ยจิตคุณจะต้องเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีคือมีเครื่องอยู่ในจิตของเราคือสมาธิที่เรามี ถูกค่ะ เพราะสมาธิสัมโพชฌงค์หนึ่งจะเป็น requirement เป็น prerequisite เป็นเหตุของการที่เราจะมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ถูกค่ะ พอเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ในจิตของเราเพ่งเฉพาะจิตนี้ปึ้งเนี่ยสิ่งมากระทบปุ๊บเราวางเฉยได้ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่รับรู้โอเคนะรับรู้แน่นอนมีการรับรู้แน่นอน แต่ไม่ให้มันมีผลกระทบกับจิตใจของเราหรือตัวเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ไม่ให้มันมีผลกระทบในทางที่จะให้เกิดความพอใจไม่พอใจหรือเกิดราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยไม่ให้มันมีมา เจ้าค่ะ ทำยังไงนะทำยังไงจริงนะเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นนะการรับรู้เนี่ยมีแน่วิญญาณเนี่ยมีแน่แต่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีโอเค เจ้าค่ะ มีการรับรู้เกิดขึ้นเบรกจิตของเราไม่ให้มีอกุศลเรารับรู้อยู่แล้วคุณจะสามารถที่จะแบบทำอะไรก็ทำดิเอาฝนตกก็รีบไปเก็บผ้าดิบ้านหลังคารั่วก็รีบซ่อมดิ เจ้าค่ะ หรือถ้ามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะอยู่ในฐานะที่เราจะยับยั้งระงับได้หรือไม่เราก็ทำได้ในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมออกไป เจ้าค่ะ อันนี้เราจะสามารถมีทำได้ด้วยอุเบกขา เจ้าค่ะ เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าต้องเปรียบเทียบไว้นะคุณใจเหมือนกับว่าเราอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสียงดนตรีจากในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันไกลจากกันแต่ได้ยินอยู่แต่ว่าแบบเราไม่ได้ไปตามเสียงนั้น เจ้าค่ะ หรือมีแก้วน้ำอยู่ตรงหน้าเราก็เห็นว่ามีอยู่แต่เราไม่ได้ยื่นมือไปจับนี่มันก็รู้อยู่เห็นอยู่หมายความว่ารู้เห็นเนี่ยคือมีวิญญาณอยู ่ คือการรับรู้มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีจิตใจขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นวางเฉยอยู่ได ้เจ้าค่ะ ความวางเฉยนั้นน่ะกูเบิกขาโอเค เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ อันนี้คือพุทธชงทั้ง7อย่างในพุทธชงทั้ง7อย่างนี้ถ้าเรายกพระสูตรเรื่องอื่นมาประกอบอีกด้วยในสังยุตตนิกายพระอาจารย์เจออยู่จุดหนึ่งที่ท่านจะแบ่งโพชฌงค์เนี่ยไว้เป็น3ส่วนโดยส่วนแรกที่เราพูดถึงธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิทยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นี้ไว้เป็นเซตหนึ่งส่วนต่อมาคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้ไว้เป็นอีกเซตหนึ่ง เจ้าค่ะ ส่วนสติสัมโพชฌงค์นี้ก็ไว้อีกเซตหนึ่งก็เป็นมี3เซตโอเคนะ เจ้าค่ะ เซตที่ว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิทยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเวลาที่จิตของเราเนี่ยมีความลักษณะแบบฟุ้งซ่านลักษณะที่แบบว่าไม่สงบลักษณะที่แบบว่ามันจะแบบว่าฟุ้งขึ้นอยู่เรื่อยไม่เหมาะที่จะเจริญเซตนี้ไม่เหมาะที่จะเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิทยสัมโพชฌงค์และปีติสัมโพชฌงค์อ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะยิ่งฟุ้งขึ้นมันจะยิ่งแบบว่าลุกลามหนักหน้าไปขึ้นท่านบริไว้เหมือนกับว่าจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบเนี่ยเหมือนไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้วไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้วถ้าเรายิ่งใส่ไม้แห้งยิ่งใส่เชื้อใส่น้ำมันลงไปเนี่ยโอ้มันยิ่งบุ้มบั้มบุ้มบั้มขึ้นเลยมันจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เซตที่สองที่พูดถึงว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่มีลักษณะที่มันจะบอกจังระงับลงระงับลงเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตแบบว่าขี้เกียจแบบเหนื่อยหน่ายไม่ค่อยอยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งแล้วคุณจะเดินปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิอุเบกขานี่ยิ่งไม่ได้เลย ไม่ได้ ทำไมงั้น ยิ่งขี้เกียจไปกันใหญ่ใช่ไหมคะ เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับไฟมันจะหลีจะดับอยู่แล้วมันจะดับอยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมคุณถึงจะเอาขี้เถ้าโรยลงไปมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเอาแล้วทำต้องทำไงก็สำหรับคนที่มีจิตใจที่จะมีความฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยแล้วเลยเนี่ยผิดธรรมชาติของเขาเนี่ยควรจะเจริญปัสสัทธิสมาธิรูเบกาในขณะที่จิตใจของคนที่แบบว่ามักจะแบบเฉยเนื่อยขี้เกียจง่วงอยู่เรื่อยเนี่ยคุณควรจะมาใคร่ครวญธรรมวิเคราะห์ธรรมมีปีติมีความเพียรอย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เหมือนกับไฟที่มันจะหลีดับอยู่แล้วเอาคุณก็ใส่เชื้อลงไปใส่น้ำมันลงไปเป่าลมเข้าไปแล้วก็ใส่ถ่านลงไปในขณะที่ไฟมันบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่แล้วเนี่ยคุณก็เลยคิดเท่ามันหน่อยคุณก็เอาอะไรมากรบๆมันหน่อยมันก็จะค่อยเบาลงแต่นี้ตรงนั้นไฟต้องมีโอเคนะตรงนี้นั้นไฟต้องมีโดยตัวที่จะควบคุมตรงจุดนี้เนี่ยก็คือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์จะเป็นตัวที่จะคอยควบคุมคอยควบคุมเนี่ยหมายว่าเราต้องรู้จักสังเกตต้องระลึกให้ได้ถ้าเราระลึกไม่ได้ว่าโอ้จิตฉันฟุ้งซ่านไปแล้วหรือแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าฉันขี้เกียจไปแล้วเนี่ยนั่นคือเพลสติละ ค่ะ แล้วก็เพลินไปตามความขี้เกียจนั้นแล้วก็เพลินไปตามความฟุ้งซ่านนั้นพอเพลินไปเมื่อไหร่นั่นคือสติเผลอหรือสติอ่อนกำลังพอสติเผลอสติอ่อนกำลังเดินไปใช้สูตรที่ไม่ถูกต้องก็จิตจะไม่มั่นคงจิตจะปลิวไปได้จิตจะจมลงได ้เจ้าค่ะ ก็ต้องรู้จักปรับให้ถูก เจ้าค่ะ ซึ่งในโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญเลยคุณใจที่ว่ามันจะคืนนี้เราพูดถึงแต่ละข้อละข้อด้วยนะแต่ละข้อละข้อเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นธรรมะที่จะมีประโยชน์แม้แต่เพียงแค่ว่าเราทำชั่วละนิ้วมือเดียว เจ้าค่ะ และความเกี่ยวข้องมันก็มีมาเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ ถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเราที่เราพูดมาก่อนตรงไหนที่เราพูดมาก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4 เรื่องสัมปทาน4แน่นอนว่าสติปัฏฐาน4คือสติสัมปชงใช่ไหม เจ้าค่ะ สัมปทาน4ก็คือวิริยะสัมปชงนั่นเองแล้วพละ5อินทรีย์5นะพละ5อินทรีย์5เนี่ยอยู่ในโพชงตรงไหนพละ5นี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ค่ะ มันก็มีสมาธิมีสติมีปัญญามีวิริยะด้วย เจ้าค่ะ เนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละ เจ้าค่ะ พละก็อยู่ในนี้อินทรีย์ก็อยู่ในนี้โพชงเจ็ดก็อยู่ด้วยกันนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าโอ๊ยทำไมจะต้องแบบพูดมาหลายหัวข้อเหลือเกินนี่นะ เจ้าค่ะ อันนี้นี่คือสไตล์ของพระพุทธเจ้าความที่ท่านเป็นผู้จำแนกแจกธรรมคือเป็นภควา เจ้าค่ะ มันจึงต้องสอนไม่มากไง เจ้าค่ะ สอนไว้เยอะสอนไว้มากสอนไว้บ่อยๆว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้จะพูดตรงไหนมันต้องได้โดนสักจุดใดจุดหนึ่งขอแค่อันเดียวเราพูดไปมากๆเนี่ยคือให้เราเอาสักอันใดหนึ่งเอาสักอันใดหนึ่งอันเดียวได้คือบางทีเราจับจุดนี้ไม่ได้เราก็จับจุดนั้นจุดนั้นไม่ได้เราก็จับจุดนี้จุดนี้ได้โอเคมันจะค่อยเชื่อมโยงไปในทุกข้อว่าไปอย่างนี ้เจ้าค่ะ ถัดมาในเรื่องของโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยที่พูดถึงแบ่งเป็น3เซตนั่นคือเซตที่แบบเหมือนไฟกองใหญ่เซตที่เหมือนกับไฟที่จะระ เ บิดแล้วก็เซตที่เป็นกลางๆในที่นี้บางทีท่านก็แบ่งไว้เป็น14หัวข้อพูดถึงสติกายเรากายคนอื่นเป็นมีกายในกายภายนอกธรรมวิจยะสัมโพชงในตัวเราในกายในตัวคนอื่นก็ได ้ ส่วนนั้นข้อวิริยะสัมโพชงก็จะแบ่งเป็น2 ค ือที่เราพูดมาสักครู่คือความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตโอเคนะก็ทางเพียรทางกายความเพียรทางจิตซึ่งไม่ใช่ว่าหมายความว่าความเพียรทางกายแล้วมันจะไม่ใช่วิริยะสัมโพชงไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนก็ใช้ความเปลี่ยนทางกายเช่นคุณเจอสุขเวทนาคุณเจอทุกขเวทนาคุณเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจในทางกายพวกนี้ก็เป็นการทำความเปลี่ยนทางกายได ้เจ้าค่ะ ธรรมปีติสัมโพชงก็แบ่งเป็น2อย่างที่ว่าคือที่เป็นอามิตรหรือที่เป็นนิรามิตรก็ได้แยกแยะได ้มีเครื่องรอใจกับไม่มีเครื่องรอใจนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆในความที่เป็นปีติที่เป็นอามิตรนิรามิตรบางทีท่านก็ใช้คำพูดว่าอาศัยเย่าเรือนหรืออาศัยการหลีกออกจากเรือนก็ได้เย่าเรือนนี่ก็ต้องอาศัยเครื่องประกอบคืออามิตรมันมากการหลีกออกจากเย่าเรือนเครื่องประกอบอามิตรมันก็น้อยก็เป็นนิรามิตร เจ้าค่ะ ต่อมาปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นลักษณะที่เป็นทางกายกับทางจิตแบ่งเป็น2อย่างนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ สมาธิก็เป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารหรือสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็คือเป็นสมาธิที่มีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิด เจ้าค่ะ อย่างนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็อุเบกขาในอุเบกขาที่มีสุขหรืออุเบกขาที่ไม่มีสุขก็ได้อุเบกขาที่มีสุขนี่เป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่อุเบกขาเนี่ยนะคุณใจมันจะเป็นลักษณะว่าจะมีความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ใช่ปีติจะเป็นสุข อ ุเบกขา เช่ นว่าเรากำลังพูดถึงเวลาเราไปเที่ยวสมมุติคุณหยุด3วันอย่างเงี้ยนะหยุด3วันเราก็แบบไปชายหาดไปทะเลคุณไปทำอะไรทะเล เจ้าค่ะ ก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลหรอกไปนั่งเย็นๆชิลๆคุณไปทำไมนั่งเย็นๆชิลๆมันเย็นๆชิลๆมันมีความสุขดี เจ้าค่ะ เป็นความสุขที่ไม่มีกามเป็นความสุขที่เกิดจากความอยู่เฉยๆแล้วคุณมีความสุขโอเคนะในความสุขแบบนี้คือแบบลักษณะอุเบกขาคุณวางเฉยอ่ะวางเฉยที่บอกจะต้องไปวุ่นวายตามสิ่งนั้นมันจึงมีสุขในภายใน เจ้าค ่ะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอใช่ไหมเคยรู้เลยอ่ะก็ต้องมาฝึกไงถึงว่ามันจะเห็นเพราะว่าบางทีคนที่ว่าถ้าอย่างบางทีเราสมัยก่อนอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยเราไม่เห็นจะเข้าใจผู้ใหญ่เลยว่าทำไมมันนั่งเฉยๆมาเที่ยวก็ได้จะแบบเย้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาอยู่เฉยๆใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นพูดว่าไงคืออินทรีย์แก่กล้าก ็ จะจึงเริ่มจะเห็นว่าโอ้มันมีความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆนะ อ ุเบกขาวางเฉยแล้วคุณมีสุขด้วยแล้วก็มีอุเบกขาแบบที่ว่าคุณเอาความสุขนี้ออกไปด้วยแม้แต่สุขนั้นที่เกิดจากอุเบกขา เป็นยังไงเจ ้ าค่ะ คือสมมติเราไล่เรียงไปปีติใช่ไหมปีติมา เจ้าค่ะ ปุ๊บแล้วเราก็โอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือคุณมีปีติคุณไม่อุเบกขา เจ้าค่ะ ทีนี้พอมีปิติเกิดขึ้นเรายิ่งเฉยได้วางเฉยได้เรานิ่งเฉยวางเฉยในปิตินั้นเนี่ยได้โอเคนะพอเราคุณนิ่งเฉยวางเฉยในปิตินั้นได้เนี่ยปิติก็จะค่อยระงับลงระงับลงมันก็จะเลยว่าฉันสบายใจละไม่ได้มีปิติเพราะปิติก็จะพูดคือมันก็ยังหยาบไปอยู ่เจ้าค่ะ หยาบกว่าสุขเราก็จึงมีสุขในภายในเพราะว่าความที่เราวางเฉยในสิ่งต่างๆได้จะมีสุขอยู ่ อาจจะนี้พอเราแบบมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นอินทรีย์เราแก่กล้ามากขึ้นสมาธิเรามีกำลังมากขึ้นเราเริ่มเห็นสุขตัวนี้นะว่ามันเกิดในจิตใจของเราเราวางอุเบกขาในสุขนี้ได้ไหมวางอุเบกขาในสุขนั้นที่เป็นนิรามิตนั่นแหละที่เกิดจากในภายในนั่นแหละสุขน้อสุขน้อเนี่ยสุขน้อสุขน้อเนี่ยอุเบกขามันได้ไห ม ถ้าอุเบกขาได้ปึ้งคุณก็ปาดสุขนี้ออกไปได้ปาดไปได้เนี่ยหมายความว่าเราพอเห็นเราจับมันปุ๊บเราจับมันได้ปุ๊บเรารู้มันมีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ตามมันไปความที่เราไม่ตามมันไปเนี่ยคืออุเบกขาเนี่ยมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงก็จะเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆอุเบกขาล้วนๆลักษณะตรงเนี้ยคืออุเบกขาที่ไม่มีสุขกับอุเบกขาที่มีสุขเปรียบเทียบกันให้เห็น แล้วค่ะ ซึ่งลักษณะของอุเบกขาที่มีสุขเนี่ยก็คือฌาน3ลักษณะอุเบกขาที่ไม่มีสุขเนี่ยคือฌาน4มันจะได้ละเอียดกันลงมาในหัวข้อพวกนี ้ เดี๋ยวบ้านแล้วโพชงเนี่ยนะก็ยังเป็นองค์ธรรมที่บอกคนฟังแล้วเขาจะแบบโอ้โหมันแยกแยะเชื่อมโยงกันมันแจกแจงกันไปได้มากมายหลายอย่างทำให้พอได้ฟังข้อนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสบายใจโอ้ยแบบละเอียดดีจังเลยเพราะพระเจ้าสอน ค่ะ อย่างนี้ในกรณีของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นโอ้ได้ฟังธรรมะเรื่องโพชฌงค์เนี่ยแล้วก็ดีใจมากหายจากอาการเจ็บไข้ได้ ใช่ค่ะ หรือพระพุทธเจ้าเองได้ฟังเรื่องโพชฌงค์แล้วก็มีภิกษุอีกหลายรูปที่ได้ฟังเรื่องโพชฌงค์แล้วก็จึงหายจากอาการเจ็บไข้ได ้ ตรงนี้แหละคุณจนใจก็จึงแบบมีบทโพชฌงค์ที่เวลาเขามักจะไปสวดให้กับถ้าเรามีจัดงานทำบุญบ้านอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ แล้วในบ้านคุณเนี่ยมีคนเจ็บไข้อยู่เนี่ยพระพอท่านทราบท่านก็จะสวดบทโพชฌงค์ให ้ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นบทที่จะแบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความที่ว่าคนเจ็บไข้เนี่ยหายได้นี ่ใช่ค่ะ นี่คือโพชฌงค์ก็คือหัวข้อแบบนี ้เจ้าค ่ ะ ในโพชฌงค์ทั้ง7อย่างเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม เจ้าค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกันนั่นแหละธรรมดาหนึ่งก็ได้มันก็มากันด้วยกันหมด เจ้าค ่ ะ แล้วก็เราฝึกทำอยู่เรื่อยๆโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็จะให้เกิดวิชชาวิมุตติความรู้และความพ้นในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าตรัสถึงมาโพชฌงค์7อาศัยเหตุปัจจัยคือสติปัฏฐาน4ธรรมะ4อย่างคือสติปัฏฐาน4จะได้เกิดธรรมะ7อย่างคือโพชฌงค์7ธรรมะ7อย่างเป็นเหตุจะไม่เกิดผลอีก2อย่างคือวิชชาวิมุตติก็ได้เกิดพูดเรื่องนี้เอาไว ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี้เหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าท่านทรงเป็นพระควาคือจำแนกแจกธรรมแต่ทุกธรรมะนั้นก็จะมารวมกันเหมือนจุ่มแหที่เรียกว่ามาอยู่ที่จุดสูงสุดก็คือมาทางด้านไหนก็ได้แต่ว่าจะมาถึงจุดสูงสุดเหมือนจุ่มแผลถูกไหมเจ้าคะ ใช่เมื่อถ้าผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของในร่มโพธิบทเมื่อในสัปดาห์นี้นั่นเองที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าค่ะ พระอาจารย์ได้เอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับห้องรับแขกห้องรับแขกห้องหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็มีประตูอยู่4ด้านจะประตูทางด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกหรือตะวันตกก็รับแขกได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์เวสสูตรมาจากทางทิศไหนเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในห้องนี้หมด อ ันนี้คือท่านเปรียบเทียบไว้กับสติปัฏฐาน4โดยจะมาถึงในแต่ละด้านได้ก็ต้องมาตามมรรคแปดก็จะเกี่ยวข้องกันก็เป็นลักษณะที่ว่าในโพชฌงค์7เนี่ยจะมาในหนึ่งก็ได้มันก็มากันได้หมดนี่นะ ค่ะ วันนี้คิดว่าแหมจะอธิบายเรื่องของมรรค8ด้วย แต่ว่าอาจจะไม่ทัน เวลาไม่น่าจะทันแล้วนะเจ้าค่ะ ไม่น่าจะทันที่คิดว่าก็คงจะเอามาพูดในสัปดาห์ต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลารายการกันไปเนี่ยจะพูดตัวอย่างนิดนึงนะคุณอาจารย์วันนี้เราพูดถึงเรื่องโพชฌงค์7 ดีมากเลยเจ้าค่ะทบทวนแล้วเจ้าค่ะ หัวข้อที่เราพูดถึงนี้คือในข้อ412ถึง418 412ถึง418ทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันโดยในข้อ412คือสติสัมปชงจนถึง418นี่คืออุเบกขาสัมปชง7รายการถ้าเรานับเฉพาะในหัวข้อเรื่องของธรรมะที่เพียงชั่วและนิ้วมือเดียวนี่คือ37อย่างมาแล้ว37อย่างซึ่งในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยเราต้องไปอีก8อย่างนะยังไม่ครบ37แต่ที่มันเริ่มเปิดหัวข้อมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชั้น1 2 3 4แล้วก็มีปรมิหาร4จึงเป็น8มาก่อนละแต่เราต้องไปอีก8คือมรรค8จึงรวมกันได้เป็นโพธิปักขิยธรรม37ได ้ โอเคในโพชฌงค์7นี้เราก็ได้พูดถึงแต่ละข้อละข้อนะแล้วแต่ละข้อละข้อแบ่งเป็น2แบ่งเป็นเซตได้3เซตนี่นะแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงกันว่าเป็นมาอย่างไรยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยก็คิดว่าสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในพระสูตรนี้เรื่องราวของโพชฌงค์7มาในอังคุตตรนิกายนี่คืออยู่ในเล่มที่20เล่มที่20เชิญฟัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านได้เมตตาที่จะมาจำแนกแจกธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยเรียนเชื่อมั่นเลยว่าท่านผู้ฟังที่จะตามไปอ่านเพิ่มเติมนั้นจะเกิดความกระจ่างขึ้นอย่างมากทีเดียวและแม้ไม่ได้ตามไปอ่านก็ถ้าเผื่อจะทบทวนก็ทบทวนกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในรายการธรรมรับอรุณช่วงตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยค่ะก็สำหรับวันนี้ที่ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตสะอาดที่ตกประโสแห่งวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ